ground, moving close together. But they're all alone in the corner. There's the girl I once knew, who broke me in two. So won't you please play a song, a sentimental song, for my sentimental friend over there. We've been so long apart, make it go right to the heart of my sentimental friend. Cheers to her eyes, help to make her realize the love we had was just beyond compare. Then if the time is right, maybe I'll hold her tight, my sentimental friend over there. I recall the way she used to feel when we heard a sad song. The teardrops would fall and she'd hold me and tell me she'd be forever with me. So won't you please play a song, a sentimental song, for my sentimental friend over there. We've been so sentimental friend over there. Oh, won't you please play a song, a sentimental song, for my sentimental friend over there. We've been so long apart, make it go right to the heart of my sentimental friend over there. Bring the tears to her eyes, help to make my sentimental friend over there. Oh, won't you please play a song, a sentimental song. We begonnen met Herman's Hermits uit de 60e jaren met My Sentimental Friend. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 20 februari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Vrouwentours wil meer aandacht voor belangrijke Rotterdamse vrouwen. Met Anselfie zet je een ander in het zonnetje. En theatercafé Het Spul in Schiedam. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. A lot of getting Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Beverly Brammers uit de jaren 70 en Don't Say You Don't Remember. En daarvoor Chicago, een hard habit to break. We gaan naar ons eerste onderwerp. Om meer aandacht voor belangrijke Rotterdamse vrouwen te scheppen, zijn er nu speciale vrouwentours in Rotterdam. Mariska de Vries. Ik ga praten met Yvonne Kroon, want zij vindt dat er te weinig aandacht is voor belangrijke vrouwen in Rotterdam. Zij verzorgt daarom vrouwentours en ik ga daar met haar over praten. Mevrouw Kroon, een vrouwentour, wat moet ik me daarbij voorstellen? Daar moet u zich bij voorstellen dat ik in verschillende steden bezoek ik verschillende locaties die te maken hebben met een historische vrouw. En in Rotterdam zijn dat 5 locaties voor de wandeltour. En dan vertel ik over 5 historische vrouwen en daar koppel ik 2 hedendaagse vrouwen aan per historische vrouw. Dus je krijgt niet alleen het verleden te horen, maar je hoort ook meer vrouwen uit het heden. In de wandeltour komen aan bod Nancy Zeelenberg. Zij is de eerste vrouwelijke wethouder van de stad. En ik heb het ook bijvoorbeeld over Lotte Stam. Zij is stedenbouwkundige. Zij heeft ervoor gezorgd dat de wederopbouwwijken, mede voor gezorgd dat de wederopbouwwijken tot stand zijn gekomen. Ze wordt ook wel de moeder van Pendrecht genoemd. En ik heb het over Dina Samson en zij is de eerste politievrouw van Nederland en zij heeft ervoor gezorgd dat jeugd- en zedenzaken voor heel Nederland is is opgericht. Ik weet niet precies hoe je dat moet zeggen, maar in ieder geval, zij was de eerste die daarmee begon. En ik heb het over Kaat Mossel. En dat is een mosselkeurvrouw, maar ze was ook vervent oranje aanhangster. En zij heeft de boel aan het eind van de 18e eeuw in Rotterdam flink opgeschud, zal ik maar zeggen. En dan heb ik het nog over Adolfine Kok. En zij is de eerste vrouwelijke advocaat in Nederland. Ja, nou heb ik uit dit hele rijtje, nou weet ik best veel van geschiedenis, want het is ook een beetje een hobby van me. Dit hele rijtje ken ik eigenlijk inderdaad alleen Kaat Mossel. Dus het is hoog tijd inderdaad dat er wat aandacht aan deze dames besteed wordt. Dat hebben ze wel verdiend. Van waar uw eigen interesse in dit gebied? Ja, dat is jaren geleden is dat begonnen met een vrouwengroep die bij mij een tour wilde boeken. En toen zei, ja, zie je misschien kans om daar ook zeg maar iets extra's in te doen door te vertellen over vrouwen in de stad. En toen ben ik eigenlijk vrij simpel en met voor de hand liggende vrouwen begonnen. En dan kom je steeds een stapje verder. En het heeft zo mijn interesse. Ja, ik ben er zo in geïnteresseerd geraakt. En ik vind het zo belangrijk dat ik daar nu zeg maar echt mijn specialiteit van heb gemaakt. U zei net een wandeltocht. Is er alleen een wandeltocht of is er ook nog een bustocht of iets dergelijks? Er is ook een fietstocht. Een fietstocht, oké. Ja, en dan gaan we langs vijf andere locaties. En die locaties, daar komen dus ook echt andere vrouwen in aan bod. En dan gaan we ook naar de Nieuwe Maas. En we rijden dan meer door de westelijke kant van het centrum. Want ja, de stad is zo groot. Je kan dat niet allemaal belopen, zal ik maar zeggen. Ja. Dat is al heel uniek dat ik die wandeltour kon samenstellen. Maar ja, voor de fietstour, ja, dat zijn toch echt grotere afstanden. Dus dan stappen we op de fiets, ja. Moet je dan zelf je fiets meenemen of is er verhuur van fietsen in de buurt? Ik zorg dat we bij een verhuurplek afspreken. Ah, dat is de oplossing. Ja, kan iedereen dus ik zorg ook dat de fietsen geregeld zijn. En dus dat mensen gewoon lekker die kant op kunnen komen. En dan krijgen ze zo een fiets aangereikt. En hoeveel kilometer moeten ze fietsen? Hoeveel moet men afleggen? Nou, het zijn niet de grootste afstanden. Het verste weg is zeg maar vanaf Blaak naar het Heemraadspark. Oké, ja, ik weet niet hoeveel kilometer dat is, maar... Maar dat is niet een... als dat 10 minuutjes is. Het is voor iedereen goed te doen in ieder geval. Ja, het is voor iedereen goed te doen. Mensen moeten het natuurlijk wel leuk vinden om te fietsen. En voor de rest kan iedereen mee. Ja. Ja. Oké, wat kost het als je mee wilt? Voor de wandeltour kost dat 27,50. En voor de fietstour kost het 39,50. En dat is inclusief fiets? Ja, dat is inclusief fiets. Ja, en hoe lang duurt de wandeltour? Hoeveel tijd moet je daarvoor uitrekken? 2,5 uur. En dan onderweg is er ruimte voor koffie en thee met een lekker taartje erbij. Kijk, dat is niet verkeerd. Nee. Wij houden het in de gaten. Is er ook een website waar mensen meer informatie kunnen vinden? Kroontours.nl. Daar kunt u alle informatie vinden als u mee wilt met mevrouw Yvonne Kroon op de Vrouwentour. Om meer aandacht te besteden aan belangrijke vrouwen uit het hier en nu, maar ook uit het verleden. Ik wens u nog heel veel interessante vrouwen toe. Dank u wel. Ja, hartelijk dank voor de informatie en ga vooral door met de dames onder de aandacht brengen, want dat verdienen ze. Dat ga ik zeker doen. Yvonne Kroon van kroontours.nl. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Rocky Brooks was dat, een Fool If You Think It's Over. En daarvoor Alain Chamfort, een géant. Een unselfie. Wat is dat nu weer? Dat zometeen na Chris Rea. fishing. I got me a line. Nothing I do's gonna make the difference. So I'm taking the time. And you ain't never gonna be anyhow, anyway. So I'm going fishing, and I'm going today. Chris Ria was dat, een Gone Fishing. Een unselfie, dat is het tegenovergestelde van een selfie. Je zet niet jezelf op de foto, je fotografeert juist een ander. Waarom? Dat hoor je van Mariska de Vries. Ik ga praten met Wendy van Dongen, zij is van de PR en marketing van de Frankenland Groep. En de Frankenland Groep heeft wat leuks bedacht. De unselfie, zelf kende ik het woord nog niet. Wie heeft dit bedacht, Wendy? Nou, we hebben een leuk bureau daarvoor ingeschakeld, Brandcrumbs. En die kwamen met die term en dat sprak ons meteen aan. Ja, want wat is een unselfie? Ja, het is eigenlijk het tegenovergestelde van een selfie. Een selfie maken mensen natuurlijk van zichzelf met eventueel iets op de achtergrond. En een unselfie, daar draai je het eigenlijk om. Je maakt in principe gewoon een foto, maar wel met het idee dat het gewoon van iemand anders is. In onze betekenis iemand in het zonnetje zetten. Dus je maakt echt een foto van een ander. met in je achterhoofd een bepaalde reden. Ja, jullie hebben een actie op touw gezet. Wat is het doel van deze actie? Het doel is eigenlijk om een warm gevoel te verspreiden. We doen het ook in de week van Valentijnsdag. Maar het idee is om dat ook daarna nog gewoon voor te zetten. En het is geen specifiek doel, maar gewoon het verspreiden van een mooie... Denk eens aan een ander. Ja, dat precies. Is een beetje de gedachte erachter. Ja. En moet dat dan iemand zijn die veel voor jou betekent? Of gewoon iemand waar je in je werk mee te maken heeft? Wat is de gedachte? Dat kan eigenlijk alle kanten op. Dus het kan een collega zijn, iemand waar je veel mee samenwerkt. Het kan ook een bewoner zijn die denkt een verzorgende die hij of zij een keertje in het zonnetje wil zetten. Maar het kan ook je buurvrouw zijn of de bakker die altijd hele lekkere broodjes bakt waar je altijd heel blij van wordt. Dus in principe kan alles. Iedereen die in het zonnetje wil zetten. Als de boodschap maar positief is inderdaad. Ja, zeker. Tot wanneer loopt de actie? Tot wanneer kun je deze foto's maken en insturen naar jullie? De actie loopt tot eind februari. 29e is dat dit jaar. En dan op 2 maart maken we de winnaar bekend, want er zit ook een prijs aan vastgebonden. En de leukste, mooiste, bijzonderste, een selfie, die gaan we belonen met een weekendje weg in onze villa in Rokanje. Voor maximaal 9 personen. En wat is dat precies voor villa in Rokanje? Ja, dat is een villa die staat in het centrum van Rokanje. En een mooie ruime opgezette villa met een mooie tuin erbij. Ook geschikt voor mensen in een rolstoel en dergelijke? Ja, is dat... zeker. Ja. Ja. Dus een liftje naar boven, de douche en de slaapkamers zijn allemaal aangepast. Dus het is in principe voor alle leeftijden. Oké, en Rokanje heeft natuurlijk een prachtig badstrand. Ja, klopt, ja. Dus als het een beetje lekker weer is, kun je daar ook nog naartoe? Ja, het is het leukste als het lekker weer is, dan kan je daar alle kanten op. Ja, en anders heerlijk op een terrasje zitten, dat kan natuurlijk ook. Ik geef een kleine tip, zit een prachtige chocoladewinkel, hebben ze hele lekkere dingetjes in Rokanje in het centrum. Kleine tip. Maar goed, wat zijn de criteria waarop jullie gaan beoordelen? Want het lijkt me lastig. Ik denk dat je heel veel verschillende foto's gaat binnenkrijgen. Ja, klopt. We hebben daar geen specifieke criteria. Behalve dat de gedachte van een selfie, dat je die echt duidelijk in de foto terugziet. In het verhaaltje dat erbij staat. En het wordt nog best wel moeilijk, denk ik, om de... Om een goede, de meest aansprekende. Ja, maar daar precies. Kunnen mensen natuurlijk ook over discussiëren. Ja. Ik ben benieuwd. Is dit een eenmalige actie of gaan jullie het elk jaar doen zo rond Valentijn? Nee, in principe is het een eenmalige actie. We laten de website nog wel ook een tijd doorlopen. En misschien dat we het nog wel ook wel een keertje terug laten komen in deze vorm of net aangepaste vorm. Maar voor nu is het eventjes voor deze maand en dan kijken we daarna verder. Oké, en selfie is natuurlijk afgeleid van selfish, maar egoïstisch. Maar dit gaat natuurlijk de heel andere kant op. Hè? Dit is unselfish. Unselfish, dus niet aan jezelf denken, maar denk eens aan een ander. En een heel mooi thema in de zorg natuurlijk, want jullie doen niet anders. Nee, zeker. En het is ook een mooi moment voor onze medewerkers die iedere dag natuurlijk superveel doen. Omdat zij ook gewoon een keertje in het zonnetje gezet kunnen worden door een bewoner of een mantelzorger of iemand om zich heen. Blijk van waardering eigenlijk, daar gaat het om. Ja. Dat heeft ieder mens op zijn tijd nodig. Ja, precies. Ja. Oké. Als mensen mee willen doen, waar kunnen ze hun foto naartoe sturen? Ze kunnen naar unselfie.nl gaan. En daar heb je een duidelijke groene knop met upload je unselfie. Daar kun je je foto uploaden, een stukje tekst erbij schrijven. En dan kun je op de uploadknop klikken en dan staat hij erop. En dan heb je ook de mogelijkheid om het te delen op social media of via WhatsApp of via de mail. En dan ook andere mensen aan te sporen om hetzelfde te doen. Hoe meer unselfies, hoe beter. Ja, eigenlijk wel, ja. Oké. Goed. En mensen, kijk eens naar een ander en maak een leuke foto en doe mee met de actie. Het is al leuk om te doen, maar je kunt zelfs nog een leuk vakantietje winnen in de vakantievilla van de Frankenlandgroep. Ik sprak over de unselfies met Wendy van Dongen, PR en Marketing Frankenlandgroep. Heb je zelf al een unselfie ingestuurd? Jazeker. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Ben heel benieuwd. Dankjewel tot zover en dat is het beste maar mogen winnen. Ja, nou graag gedaan. Door blijft gaan, waarin stilstaan nooit echt past. Ben jij al in de weer voor dag en dauw? Is jouw hart van goud jouw kompas? Jij brengt zoveel meer dan wordt gevraagd. Dat is toch mijn taak, vraag je verrast. Oh, oh, oh.

twist and kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors. When the heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours. And can you feel the love tonight? It is where believe the very best. Can you feel the love tonight? Uit de musical The Lion King, geschreven en gezongen door Elton John. En daarvoor uit Nederland, De Lize en Helden. De naam van theatercafé Het Spul komt uit de tijd dat Schiedam nog oorlog voerde met Rotterdam. Dat was ergens in 1489. Zo is er ook een oorlogborrelmuseum en nog veel meer. Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Rob van Klaarwater. Hij is van het theatercafé Het Spul, maar dat theatercafé doet veel meer dan alleen café zijn en theater, denk ik. Rob, welkom. Hallo. Ja, jij hebt altijd verrassende dingen in jouw café. Het is ook een drinkgelegenheid natuurlijk. Maar je zit niet voor niks in Schiedam. Het heeft ook nog iets met jenever te maken volgens mij. Ja, ik heb ook nog een borrelmuseum achter de zaak liggen. Eigenlijk, ja, als je binnenkomt is het eigenlijk al een museum. Mm-hmm. En waar ik... Wat dan belangrijk is, is dat mensen eens een keer weten dat Het Spul dus niet die drank is, maar dat Spul het spel is. En dat is een toneelstuk wat gaat over de oorlog tussen Rotterdam en Schiedam in 1489. Daar is een toneelstuk van gemaakt en dat heet Het Spul van Jonker Frans en Oorlog. En daar is de naam van het café naar vernoemd? Ja, dat klopt. En daar is een grote meneer bij betrokken geweest? Nou, het was zo dat Jonker Frans van Bredero, die vanuit Sluis, dat is tegen de Belgische grens aan bijna, heeft eerst de zuidelijke Nederlanden onveilig gemaakt met schepen. Onder andere heeft Pernis gebrandschat, heeft in Dordrecht een ton goud gestolen en uiteindelijk Rotterdam ingenomen. Maar dat kwam ook omdat een zwager van hem, die was een burgemeester, en die had opdracht gegeven om die poorten voor Jonker Frans even open te zetten. Oh ja, zo gaat dat dan. Nou is dat in de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. En wij waren een Kabeljauwse stad, Schiedam. En Rotterdam was een Hoekse stad. Maar dat komt omdat Jonker Frans dus een hoek was. Ja, ja. Nou, en wij hebben uiteindelijk gewonnen omdat wij hulp kregen van de gildenlegers, zo noem ik ze maar, uit Amsterdam, Haarlem, Delft en Leiden. Oh. En van koning Maximiliaan van Oostenrijk, want die had toen de tijd, had hij eigenlijk de zuidelijke, of naar de westelijke Nederland in zijn bezit. Jonker Frans was een? Was een jonker. Dus, ja, logisch. En hij had ja, ook een soort... Ja, bende die die mee had genomen. Ja, ja. Joris dan Bastaard, kapitein Lepeltak. Allemaal dat soort namen. Maar wilde die ook veroveren of wilde hij alleen brandschatten of roven? Het was eigenlijk een roofridder, zo kan je het eigenlijk zeggen. Waar het altijd om gaat met legers en ook oorlogen, gaat altijd over geld en macht. Ja, en ook dit was geld en macht. Ja, ja. Je hebt je aardig verdiept in de geschiedenis. Ja, nou ja, dat doen we ook vaak, hè, lezingen over geschiedenis. En dit was een van de belangrijkste dingen, vond ik. Dat Schiedam weer bezig was met cultuur. Dat was in de 1988. Toen is het toneelstuk opgevoerd bij de ruïne. Mm-hmm. En dat vond ik zo leuk. Dat was dat ik vond dat het eigenlijk weer een stuk cultuur teruggebracht werd. En geschiedenis in Schiedam. En daarom heb ik het café daarna nog genoemd. Is er nog iets terug te vinden in het café van die geschiedenis? Jazeker. Ik heb namelijk ook een poppentheater ooit meegemaakt. Grote poppen, dus levensgroot. En een aantal van die poppen die staan er ook. En er staan wat hellebaarden. En, nou ja, en iedereen die het wil weten... En als mensen naar daar vragen, die krijgen dat hele verhaal ook weer ja, mee. Ja, maar dat kan ik ook in twee zinnen doen, hoor. Het is niet altijd zo uitgebreid. Nou, dat ligt eraan op hoe geïnteresseerd ze zijn. Ja, dat klopt. Ja. Dat heeft er alles mee te maken. Het is wel een café met geschiedenis dus. En ja. Ook houdt het de geschiedenis van Schiedam wat levend? Ja, nou, het is ook heel leuk als je het boekje leest. Er zijn er verschillende boeken over geschreven. Mm-hmm. Dat je de gebouwen ook kan zien die er eventueel... De percelen, die zijn er nog. En Joost de Baars, de kapitein Lepeltak, die hebben bijvoorbeeld gevangen gezeten op de Korte Haven. En ja, ja. Dat ze gevlucht zijn, want ze zijn uiteindelijk gevlucht, uitgebroken. Die wordt helemaal beschreven over de Hoogstraat, die toen Goeiestraat heette. Gooistraat heette, naar de Koemaar toe. En dat ze dan via een stal die daar stond. Nou, die staat er ook nog steeds. Hè, was vroeger het sterretje, de stal. En dat ze zo naar de buitenhaven en dan een roeiboot nemen naar Rotterdam toe. Ja, dus er zijn nog punten terug te vinden in Schiedam die geschiedenis levend houden. Absoluut, absoluut. Ja, ja. Dat is voor de toeristen wel leuk. Ja, daar zouden we meer mee moeten doen. Vandaar ook dat we altijd rond 14 februari... zoiets vieren, dat doen we nu 15 februari, met een Bourgondische maaltijd en wel dichtkunst natuurlijk, ja, want ja. 14 februari is natuurlijk ook Valentijnsdag. Ja, en daarom doen we het de 14e niet, omdat mensen gaan dan gezellig uit eten natuurlijk met hun geliefde. Met hun geliefde en dan ja. kunnen ze de dag daarna kunnen ze de slag vieren. Ja, de slag van Schiedam dus eigenlijk. Ja, van en die hebben we gewonnen, tijd. Dus ja, anders had ik het café er natuurlijk niet naar. Nee, als je niet, we hebben gewonnen, ja, want zij hebben verloren. Ja, maar het is allemaal terug te vinden. En ik denk dat Schiedam toch aardig in de vaardervolken opgestuurd kan worden als je dit verhaal wat breder trekt. Ja, nou ja. Dat zou mooi zijn. Als dat ik gebeurt. Denk ook dat straks in 2025 dat daar wel iets mee gebeurt. Nou, dan wachten we dat nog even af. In ieder geval intussen bedankt voor jouw geschiedkundige verhaal. Rob van Klaarwater van het Spul. En we weten nu waar die naam naar genoemd is. Ja. When you look into my eyes and you see the crazy gypsy in my soul, it always comes as a surprise when I feel my withered roots begin to grow. Well, I never had a place that I could call my very own, but that's all right, my love, 'cause you're my home. When you touch my weary head and you tell me everything will be alright, you say use my body for your bed and my love will keep you warm throughout the night. Well, I'll never be a stranger and I'll never be alone. Forever we're together, that's my home. Home can be the Pennsylvania Turnpike, Indiana's early morning dew, high up in the hills of California. Home is just another word for you. Had a place that I could call my very own, but that's all right, my love, 'cause you're my home. If I travel all my life and I never get to stop and settle down, long as I have you by my side, there's a roof above and good walls all around. You're my castle, you're my cabin and my instant pleasure dome. I